qualsevol, per un carrer qualsevol de Gràcia. Un gir brusc i un mirar sense saber que em trobaria amb els teus ulls mirant-me, quina gràcia. Que jo, que parlo tant, em vaig quedar sense dir res. I en un instint d'infant vaig abraçar-te, sentint després de tant de temps la teva pell. I quan els meus llavis et van fer un petó a la galta, de sobte aquell moment varen ser tots els moments. I de repent tot va ser tan bonic que es va omplir de llum i música l'aire al descobrir la teva mirada. I en la pressa i el desordre absurd de les meves paraules, tu ja m'estaves dient adéu, i a mi caient-me una llàgrima. Avui el teu record no em parla d'enyorança. Qui sap si en un carrer qualsevol torno a trobar-te. I en un instint d'infant a l'abraçar-te em trobi amb el teu petó i una rialla, que el temps i la pressa siguin de vacances. Només els bons records i la calma, i el dir-nos adéu en l'última mirada. Les llàgrimes no siguin de dolor.